wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już w południe Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rano dokument trafił na wiejską. PiS zyskał większość w Sejmiku Województwa Śląskiego. Do porozumienia programowego prawicy dołączył radny Wojciech Kałuża. Sąd Najwyższy rozpatruje kasację w sprawie katastrofy hali MTK. Procedura ubiegania się o zgodę prezydenta na dalsze orzekanie po ukończeniu 65 roku życia zostaje uchylona, ale dla sędziów, którzy już weszli do Sądu Najwyższego na mocy nowych przepisów, wiek spoczynku to 65 lat bez możliwości przedłużenia tego okresu. To jeden z zapisów projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który rano złożył w Sejmie szef klubu PiSu Ryszard Terlecki. Zwrócił się też do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad rozpoczynającego się dziś posiedzenia Izby o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i już wiemy, że prezydium zdecydowałoby pierwsze jego czytanie odbyło się o 12. Przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast mówił dziennikarzom, że projekt jest zgodny z oczekiwaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z postanowieniem zabezpieczającym Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Szanujemy rozstrzygnięcia TSUE, dlatego zgodnie z postanowieniem zabezpieczającym złożyliśmy projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, wyjaśniał poseł Ast. Projekt przewiduje uchylenie tych przepisów, które obligowały sędziów, którzy przekroczyli 65 lat, do przejścia w stan spoczynku. Wobec powyższego, jeżeli ustawa wejdzie w życie, ci sędziowie będą mogli powrócić do Sądu Najwyższego, tak jakby tej przerwy nie było, na dotychczasowych zasadach. Jeśli na podstawie noweli do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego lub prezesa Sądu Najwyższego, kadencję uważa się za nieprzerwaną, głosi też projekt PiSu. Wczoraj przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego informowali o zawarciu umowy koalicyjnej w Sejmiku Województwa Śląskiego, jednak okazało się, że podczas dzisiejszego głosowania PiS zyskał większość i to on będzie rządził na Śląsku. Do porozumienia programowego prawicy dołączył były wiceprezydent ŻOR Wojciech Kałuża, który startował z list Koalicji Obywatelskiej i dzięki temu partia rządząca ma tam teraz większość. Podpisujący porozumienie w imieniu PiSu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekonywał. To wielka szansa dla rozwoju całego regionu. Nie nienawiść, tylko porozumienie i dialog. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapewniał, że rząd opracował już kompleksowy program dla tego regionu, który obejmuje m.in. inwestycje w gospodarkę, infrastrukturę i obszary społeczne. A Wojciech Kałuża, który przesądził o większości dla PiS-u w Sejmiku Województwa Śląskiego, mówił: moją partią jest Śląsk. Zobowiązanie mam wobec swoich wyborców, którzy na mnie głosowali, a oni oczekują głównie skuteczności, stąd też taka moja decyzja o wsparciu dobrego programu, dobrych rozwiązań dla Śląska. W październikowych wyborach PiS uzyskał 22 mandaty, Koalicja Obywatelska zdobyła 20, SLD wprowadziło do sejmiku dwóch radnych, a PSL jednego. Wraca sprawa zawalenia się hali międzynarodowych targów katowickich w 2006 roku. Sąd Najwyższy zajmuje się właśnie 6 kasacjami od wyroku w tej sprawie. W lipcu Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosków obrony o wstrzymanie wykonania wyroków kary więzienia wobec skazanych. Martyna Szymczakowska. Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 6 kasacji w sprawie zawalenia się hali MTK. 5 wniosków złożyli obrońcy skazanych. Z kolei prokurator domaga się uchylenia wyroku wobec uniewinnionego byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Bruce'a R. Wyrok w pierwszej instancji zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w czerwcu 2016 roku, a prawomocne rozstrzygnięcie we wrześniu zeszłego roku przed katowickim sądem apelacyjnym. Sąd wymierzył kary od 1,5 roku do 9 lat więzienia 5 oskarżonym. Najsurowszą karę otrzymał projektant hali, któremu sąd przypisał nieumyślne sprowadzenie katastrofy z zamiarem ewentualnym. Do katastrofy hali międzynarodowych targów katowickich doszło w styczniu 2006 roku. Była to największa w Polsce katastrofa budowlana. Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od jutra do 16 grudnia zostanie tymczasowo przywrócona kontrola na granicach wewnętrznych strefy Schengen. Dotyczy to granicy Polski z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją. A wszystko w związku z organizowaną w Polsce konferencją klimatyczną. Celem przywrócenia kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezakłóconego przebiegu konferencji, która odbędzie się w Katowicach, wyjaśnia rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak. Kontrole będą doraźne, czyli nie o stałych miejscach i porach. Mają je przeprowadzać patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem tzw. Schengen busów, czyli specjalistów

for all I know and love, way down below and high above. We're born to die, no one to blame. Born to love, but all the same. From me, I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good day, one for me, one for you. And I wish it for all I know and love. Deep down below and high above, we're born to die, no one to blame. We're born to love, all the same. Marianne Faithfull. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Negative Capability. To jest jedna z naszych płyt z tygodnia. 17,5 minuty po 10. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jestem nie sam, tylko z Rafałem Ziemkiewiczem. Dzień dobry. Witam serdecznie. A powodem naszego spotkania jest wydany właśnie dosłownie kilkanaście dni temu tom felietonów, a więc Wojna. Podoba mi się ten tytuł. Ta wojna to jest wojna kogo z kim? To jest wojna ogólnie wszystkich ze wszystkim. Rozumiem, że ta wojna polsko-polska ze wszystkich ze wszystkimi. To też. No ja nie wiem, oczywiście większość z tych tekstów jest o polityce, chociaż wiele jest też o historii, ale w kontekście nauk z niej płynących. I polityka no, stale jest relacjonowana, tak jak raporty wojenne, że tutaj jedna strona wdarła się na takie, a takie wzgórze, druga ją tam podkopuje, tu odpalono minę, dzisiaj rano stajemy, patrzymy, jaką znowu bombę aferalną odpalono, więc no, wydaje mi się, że tytuł, a więc Wojna, pasuje do publicystyki z kilku lat, trzech lat, taka kronika tego, co się działo. Ale bardzo ciekawe, jest, że ten tom zaczyna się od opisu Marszu Niepodległości i właściwie jak się nad tym zastanawiam, jak przeczytałem ten pierwszy felieton, to pomyślałem sobie, że dokładnie taki sam felieton można napisać o tym Marszu Niepodległości, który był w tym roku. Bo nasze życie polityczne przypomina taki brazylijski serial, który jak się opuści ktoś, wyjedzie na miesiąc na wakacje, opuści 30 odcinków, wraca i cały czas wie, o co chodzi. Niby tam się coś dzieje, ale się dzieje. Tak między innymi stąd taka forma, że postanowiłem zebrać test tekstów, oczywiście, bo to jest tylko wybór tekstów z ostatnich trzech lat, które są, uważam, cały czas aktualne. I na przykład zaczyna się, na samym początku jest o wnioskach o delegalizowanie ONR-u i ostatni felieton jest znowu o tym, że znowu... Tak, albo ten wątek cały czas powraca, podobnie jak wątek tego, czy iść na Marsz Niepodległości, kto tam chodzi i tak dalej. W rytmie, tak jak i tylko Orkiestra Świątecznej Pomocy, taki, ale też właśnie jakieś takie akcje typu stawiamy Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Znaczy teraz nie, to było w poprzedniej kadencji, tak mniej więcej. Co roku go stawiali przed Trybunałem Stanu i go nie postawili w końcu. I to jest no, bardzo charakterystyczna cecha takiej zepsutej karuzeli, która tak zgrzyta i się kręci, a my ciągle zapominamy, że to już w kółko było. Nawet nazwiska były te same. No, tylko ja nawet nazwisk nie muszę zmieniać. Zastanawiam się, skoro już o tym mówimy, czy to tylko jest cecha polskiej polityki, polskiego życia publicznego, czy uważasz, że to jest szerzej? Że to jest jakby, że świat tak w takim rytmie się teraz kręci, tej popsutej karuzeli. Dużo jest naprawdę w tej książce, chyba z połowę to jest o Europie i o różnych właśnie szerszych kontekstach, bo takie felietony wybierałem, żeby one nie były tylko tamtą łódzką na co dzień, bo to nuda by była. I tak, my się wpisujemy w jakiś taki kontekst według formuły, którą w jednym z felietonów ukułem Polska trendseterem narodów. To znaczy wbrew potoczne wyobrażenie jest takie, że świat się wspina gdzieś do góry, a my za nim próbujemy zdążyć. Ten zachód jest przed nami, my parę lat czy paręnaście lat za nim. Niektórzy mówią 100 lat za małpami, no tak się... Ale prawda jest taka, że świat leci na zbity łeb w przepaść, a my lecimy parę lat przed nimi. To znaczy, co się u nas zdarzy, patrzcie, no w Ameryce... No to prawda. No, kilka lat potem jest Scott, jest ichni olbrychski De Niro, który krzyczy fuck Trump i tak dalej. Ta sama histeria, jakieś baby płaczące pod sądem, bo wybrali sędziego, nie tego, co powinni i tak dalej. Przecież myśmy to już wszystko zaliczyli wcześniej, pokazaliśmy światu, oni nas tylko małpują. No. No szkoda, że mamy osiągnięcia negatywne głównie, ale to teraz jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz, bo o ile dobrze pamiętam, ty piszesz felietony co ze 25 lat, może więcej. No, 1991 w styczniu, w pierwszym numerze najwyższego czasu więcej. Był pierwszy, 27 lat. No to jesteś jednym akurat z tych autorów, który ma dosyć wierną publiczność. Wiem, bo czasami widzę to w internecie. Komentarze pod twoimi tekstami, które budzą duże emocje również. Ale na czym polega tajemnica dobrego felietonu? Jak zrobić dobry felieton? Co tam powinno się znaleźć, żeby tak ludzi jakoś zachęcić, zakręcić, wciągnąć? Powiem szczerze, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Kiedyś wybitnego rzeźbiarza pytali, jak się robi rzeźbę. On mówi, to jest proste. No, biorę dłuto, biorę blok kamienia i odkuwam to wszystko, co jest niepotrzebne. No po prostu siadam i piszę ten felieton. Mógłbym udzielać paru rad typu, że po pierwsze staram się być przede wszystkim absolutnie szczery, tak? Bo jakby od 27 lat pracuję na swoją markę. Jedyne, co posiadam, to jest moje nazwisko. Ja z tego żyję. To nazwisko funkcjonuje dlatego, że ludzie wiedzą, ten facet, on może napisze głupio, może napisze mądrze, może napisze coś tam, ale on napisze to, co on uważa. I to jest, gdyby to nie istniało, to pewnie by nie było tej popularki, z której żyję. A druga rzecz, no staram się, żeby to było ciekawe. No też, znaczy językiem trochę zakręcić, nie używać banalnych zdań, które życie polityczne, zwłaszcza takie cepy stwarza, takie frazy, które latają, powtarzają, są wręcz w przekazach dniach politykom rozsyłane, że właśnie siedział tam jakiś specjalista od PR-u, ukuł takie zdanie i każe je wszystkim powtarzać. Więc nie, tworzyć swoje zdania, szukać skojarzeń, starać się pokazać absurdy tej całej sytuacji. No przecież jak się nad tym zastanowić, że jaki my mamy absurd, jeżeli mamy wojnę Platformy z PiS-em, a Platforma też jest PiS-em, bo Platforma robi teraz to, co wszystko, co PiS robił, kiedy był w opozycji, co wtedy ona go rozkarżała i zapowiada, że jak dojdzie do władzy, to zrobi to wszystko, o co go oskarża, że robi teraz. Tak? Zapisuje se nazwiska sędziów, dziennikarzy, kto ich powyrzuca i tak dalej. I to znowu była ta zgrzytająca karuzela. No to jak się kręcimy na tej karuzeli, to się pośmiejmy przynajmniej, popatrzmy, że się kręcimy i nie dajmy się tak zacietrzewiać, jak zwłaszcza kręcącym te karuzele zależy na tym, żebyśmy byli w stanie ciągle... Nieprzyjemne jest, że felietoniści również, że felietoniści stali się stroną w tej wojnie polsko-polskiej. Ja to z przykrością konstatuję i nawet ludzie utalentowani bardzo. Akurat twoich felietonów to nie dotyczy, bo ty starasz się być obiektywny. Tylko ja jestem partyzant. Ja mam swoją spluwę, ja ganiam po lesie i strzelam do wszystkich, którzy mi akurat wpadną pod lufę. Natomiast też ja, broń Boże, nie chcę udawać, że gdzieś tam prawda leży po środku, bo ona nie zawsze leży po środku, ona leży tam, gdzie leży. Władysław ja mam Bartoszewski swoje bardzo miał... wyraźne poglądy. Władysław Bartoszewski miał takie powiedzenie, prawda leży tam, gdzie leży i nigdy nie leży po środku. Bardzo mi się ta myśl podoba. To też nieprawda, bo czasem leży, ale nie ma reguły. To ja jeszcze powiem na koniec coś takiego, że mamy dla Państwa trzy takie książki. Wszyscy znają ten numer SMS-owy i ten numer, i ten mail, na który należy pisać. Jeśli ktoś lubi felieton Rafała Ziemkiewicza, to ma szansę te felietony dostać. I jeszcze na koniec mi powiedz, bo ty zaczynałeś od powieści science fiction, odpowiadań science fiction, czy się doczekamy jakiejś książki tego rodzaju? I pisałeś to przez wiele lat, a ostatnio masz przerwę i tylko felietonistyka. Są dwie odpowiedzi. Taka oficjalna odpowiedź jest taka, że przeraziłem się, ponieważ wszystkie czarne wizje moje z lat 90. się dokładnie spełniają. I terroryzm, i islam, i wojna na Ukrainie, i wszystko po prostu, co tam pisałem w Śpiącej Królewnie, to się działo gdzieś koło roku 2020 i to się dzieje, więc boję się kolejne wizje czarne tworzyć, bo one się też nie daj Boże sprawdzą. Ale tak poważnie to też powiem, że no, jak próbuję pisać jakąś prozę, to się czuję, jakbym żonę i dzieci z pieniędzy okradał, bo przecież ja z tego sklepiku żyję i publicystyka, okazuje się, że pisanie o tym, co Tusk, a co Kaczyński po raz 500796 cieszy się dużo większym popytem ze strony publiczności niż napisanie jakiejś oryginalnej fabuły. Więc ja, jak biedny Conan Doyle, który chciał pisać powieści historyczne, a wszyscy chcieli, żeby pisał Sherlocka Holmesa. No i w końcu go wydobył z wodospadów, który spadł. Tak się to skończyło. Wie tylko, że on znienawidził tego Sherlocka Holmesa, a ja polubiłem to. Po prostu uważam, czytelnik ma rację. Jak chce czytać to ja dostarczam to. Jak państwo mnie zasypią listami Ziemkiewicz, napisz jakąś powieść science fiction, tu subskrybuję 1000 egzemplarzy. Proszę bardzo, tak. Charles Bukowski miał takiego jakoś sponsora. Jakby ktoś chciał, to... To zachęcamy. Proszę pisać na wszelkie próby skorumpowania mnie jestem otwarty. Ja pamiętam Walc stulecia, to była bardzo dobra powieść. Dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Rafał Ziemkiewicz. Mariusz Cieślik, dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. to kolega Herb Alpert i jego kompozycja zatytułowana Rise. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. Elfy, bajkowi bohaterowie, klauny, świąteczna muzyka. Trzy dni temu tysiące Kanadyjczyków wyszło na ulicę, by uczestniczyć w wielkiej paradzie Świętego Mikołaja. W paradzie maszerowała Agnieszka Szwajgier, która znajduje się w Toronto. Czy to oznacza, że w Kanadzie już się zaczęły święta trochę wcześniej? Wszystko wskazuje na to, że tak, całe miasto jest oświetlone lampkami, są też ruchome wystawki, a w dużych centrach handlowych pokazały się wielkie choinki i świecące renifery. W sklepach obowiązkowo słychać świąteczną muzykę, są też świąteczne przeceny dosyć wcześnie. I jak co roku, w trzecią niedzielę listopada, tak i tym razem, odbyła się tutaj parada, w tym roku 114, na którą przybył nawet sam Święty Mikołaj. I przyjazd tej ważnej postaci w saniach z reniferami musieli wziąć pod uwagę kierowcy. Część ulic w centrum była zablokowana. Parada ruszyła z Christie Pitts Park i przeszła prawie 6 kilometrów aż do budynku St. Lawrence Market. A mnie udało się porozmawiać z Mikołajem, któremu zadałam pytanie najczęściej powtarzane przez dzieci. Zapytałam o to, ile ma lat. To tak jakbyś pytała kobietę o wiek. I tak nie dostaniesz odpowiedzi. To w tym miejscu zaczęła się pierwsza parada i tak trwa już od ponad 113 lat. Pierwsza parada Świętego Mikołaja odbyła się w 1905 roku. W jednej z początkowych edycji Mikołaj był ciągnięty przez żywego renifera sprowadzonego z Labradoru. W 1925 roku, kiedy był tu wielki kryzys, dorośli i dzieci nie mogli doczekać się parady. W czasie II wojny światowej, kiedy ciężko było zdobyć materiały, większość kostiumów parady była zrobiona z papieru. Obecnie uczestników jest tak dużo, że policja poprosiła organizatorów o przedłużenie trasy o jedną milę, żeby rozproszyć tłum widzów. Trasa liczy niecałe 6 kilometrów. Od 1950 roku to największa parada w Ameryce Północnej i można powiedzieć, że jedna z najstarszych na świecie. Najbardziej podobają mi się twarze dzieci. Są takie uśmiechnięte. To, co dzieje się podczas parady, a ludzie tego nie widzą, to dzieci, które siedzą na dachach budynków i czekają na mnie. Kiedy jadę obok nich w swoich saniach, otwierają torby z popcornem i wysypują go, udając, że to pada śnieg, więc podczas parady możesz jeść śnieg. Kochamy Mikołaja i panią Mikołajową i elfy. Parada to bardzo ważny element Toronto, wielokulturowego miasta, gdzie nie ma znaczenia, ile masz lat, skąd jesteś. Całe miasto schodzi się razem i świętuje. Co mogę powiedzieć? Uśmiechajcie się z innymi do innych i dla innych. Zawsze noście uśmiech, bo kiedy ktoś jest smutny i widzi was, uśmiechniętych, tak jak teraz, to sam zaczyna się uśmiechać. I wszyscy są szczęśliwi. Każdego roku w paradzie bierze udział ponad milion ludzi. Najczęściej są to dzieci z rodzinami, które gromadzą się i czekają na Mikołaja już wiele godzin przed startem parady. I można powiedzieć, że choć to dosyć wcześnie, to parada oficjalnie rozpoczyna w Kanadzie świąteczny sezon. Kto by pomyślał? Patrzę na datę dzisiejszą, 21 listopada, znaczy tak naprawdę święta już za miesiąc i za trzy dni. Agnieszka Szwajgier jest w Toronto. Dziękujemy ci bardzo. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. No i tak się zastanawiałem, co wybrać z kanadyjskich rzeczy. Marcel próbował, a to Brian Adams z Vancouver, ale on tak naprawdę mieszka w Londynie. Pomyślałem, że Celine Dion, chociaż ona też mieszka w Las Vegas tak naprawdę, no ale tu będzie dwa w jednym, bo piosenkę napisał Kanadyjczyk Robert Charlebois, a tak cudownie zaśpiewała ją Celine Dion.

my friends when they go round in circles. When they fly high like a bird up in the sky, when they go round in circles. When they fly high like a bird up in the sky, fly high. I've got a story, ain't got no morrow. Once in a while, I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When they go round in circles, when they fly high like a bird up in the sky, when they go round in circles, when they fly high like a bird. Music move me around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high like a bird? To my friends, I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high? Billy Preston, kiedyś mówili o nim, piąty Beatles, Will It Go Round in Circles, za 16 minut 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima w Krakowie. Ryszard Jaźwiński, halo? Halo, dzień dobry, pozdrawiamy z Krakowa, bo ze mną Kordian Kądziela. Dzień dobry. Dzień dobry, reżyser, no ale też właściwie cofnijmy się o rok do poprzedniej edycji Festiwalu Etiuda i Anima w Krakowie, bo no, miałeś chyba swoje wielkie chwile uniesień. Tak, w zeszłym roku mój film krótkometrażowy pod tytułem Fusy zdobył tutaj główną nagrodę, która się tutaj bardzo ładnie nazywa Złoty Dinozaur, także jest to taka tradycja, że w związku ze Złotym Dinozaurem zostałem zaproszony w tym roku do jury, także w tym roku jestem w innej roli na festiwalu. No właśnie, jesteś jurorem konkursu Etiuda, bo tutaj mamy konkurs Etiuda, Anima, jeszcze konkurs właśnie animacji polskich. Jak to jest? Lepiej być ocenianym, czy lepiej oceniać? No chyba jednak lepiej być ocenianym. Jakby nie czuję się tego ciężaru odpowiedzialności. Ja dopiero zacząłem teraz tę moją rolę jurorską po pierwszym bloku, ale no czuć pewien ciężar odpowiedzialności, zwłaszcza jeżeli to jest festiwal studencki, gdzie takie werdykty jakoś tam jednak decydują o potem przyszłości laureatę. No właśnie, sam coś na ten temat wiesz, tak. Jesteś młodym twórcą. Przypominam również swego czasu finalistą konkursu Talenty Trójki. Bardzo nas więc twoje twórcze losy interesują. Fusy wygrały. Złoty dinozaur, to było rok temu, no i wcześniej oczywiście wiele innych sukcesów. A co teraz, co przed tobą? No teraz rozpoczęliśmy pracę nad pełnometrażowym filmem, nad moim debiutem. Czyli to, o czym reżyserzy marzą najbardziej na początku drogi. Tak. Takie marzenie gdzieś tam powoli zaczyna się spełniać. Gdzieś zaczęliśmy już dokumentację, jakieś pierwsze castingi przed nami w ciągu najbliższego miesiąca. Już w grudniu chcemy robić jakąś taką pierwszą scenę demo, która nam potem pomoże pozyskiwać potencjalnych koproducentów i tak dalej. Także już coś ruszyło. Film jest pod roboczym tytułem Malignum. Co to znaczy? To jest po łacinie nazwa choroby głównej bohaterki. Czyli wiemy, że bohaterką jest kobieta, dziewczyna? Tak, znaczy mamy dwójkę głównych bohaterów. Małżeństwo z dość dużym stażem, po 70. I jest to, mimo że tej zacząłem od choroby, to jest to jednak komedia. W tych moich też poprzednich krótkich filmach staram się łączyć jakoś tak dramat i komedię, więc to jest komedia z akcentami jakimiś tragicznymi, można powiedzieć taka czarna komedia, właśnie o małżeństwie, które wyrusza w wspólną podróż, trochę chcąc, nie chcąc, ale podróż zmienia relacje między nimi. Podróż jest tropem rekordzistów, chcą zorganizować wielki zjazd rekordzistów, ale z biegiem tej trasy, po kilku spotkaniach z rekordzistami, które coś tam w nich zmieniają, trochę ten cel podróży się zmienia i jakby ważniejsze staje się to, co między nimi i to, co przegapili kiedyś w swojej relacji. Ale widzę, że ten wątek rywalizacji też ci towarzyszy, bo twój film Szczękościsk też dotyczył rywalizacji pewnego rodzaju, no i też był pewnego rodzaju komedią, dokumentem, a właściwie mokumentem, czyli takim oszukiwanym dokumentem, więc to jest bliskie ci i ten typ też humoru? Tak, no pewien... Znaczy, ja zaczynam często pracę nad scenariuszem od jakiegoś środowiska, które mnie ciekawi, które chciałem zgłębić. Tak właśnie było w Szczękościsku, gdzie chciałem trochę wejść w środowisko performerów. Wcześniej miałem filmy LARP właśnie w środowisku LARPowców. Potem były fusy o wróżkach telewizyjnych i teraz właśnie pomysł jakby na scenariusz wyszedł jednak od tego tematu rekordzistów. Więc to był taki punkt wyjścia, potem do tego jakoś tam historia powstała, ale to gdzieś się wzięło, ten temat za mną chodzi już któryś rok, bo jeszcze na pierwszym albo drugim roku studiów chciałem robić dokument o rekordzistach. Właśnie o takim prawdziwym kontrolerze rekordów, bo jest taki facet w Katowicach, który jeździ po Polsce i kontroluje rekordy, wydaje swoją księgę rekordów. Wtedy się to nie udało, nie był chętny do wzięcia udziału w dokumentu, więc jakby tę postać kontrolera rekordów przełożyłem do filmu fabularnego i obudowałem dodatkowymi wątkami. Tak. To trzymam kciuki za twój reżyserski debiut w pełnometrażowej fabule. Wróćmy jeszcze na festiwal Etiuda and Anima. Prace jurorskie zapewne potrwają do piątku. W sobotę poznamy laureatów, sam festiwal do niedzieli. No ale powiedzmy o wczorajszym otwarciu, bo to myślę była duża przyjemność i pewnie nikt by się w krakowskim kinie Kijów nie spodziewał Beatlesów na ekranie. No tak, no wczoraj udało się zobaczyć w bardzo dobrej jakiejś kopii mocno odrestaurowanej Żółtą Łódź Podwodną. Okazało się, że już jest 50-lecie premiery i no film robi ciągle niesamowite wrażenie. No niesamowite. Bardzo, bardzo świeży ciągle. Można powiedzieć, że właściwie taka komedia również, tak, surrealistyczna. Ludzie się śmiali. Tak, no cały czas tam jest mnóstwo świetnych dialogów, gier słownych, które cały czas bawią. No i jakiejś kompletnie niesamowitej wyobraźni wizualnej. I to było miłym akcentem otwarcia festiwalu Etiuda i Anima. Po 50 latach znowu na dużym ekranie Żółta Łódź Podwodna. Przed nami jeszcze wiele festiwalowych wydarzeń i bloków konkursowych. Zapraszamy. To już 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Krakowie. Potrwa, jak wspomniałem, do niedzieli. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję dzisiaj bardzo. W Radiu Kraków. Był z nami Kordian Kądziela, reżyser, no i też tegoroczny juror festiwalu. Dziękuję. Dziękujemy. Z panem Konradem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Is that the wind from the